23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawalny deszcz, grat i bardzo silne porywy wiatru. Superkomórka nad Krakowem. Do 20 lat więzienia grozi byłemu członkowi zarządu Orlenu Michałowi R. Narasta konflikt między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. W związku z przejściem frontu burzowego przez Polskę do 21.30 strażacy odnotowali ponad 800 zgłoszeń. Bardzo silna superkomórka burzowa nad Krakowem. W jej zasięgu występują bardzo gwałtowne zjawiska jak nawalny deszcz, grad i bardzo silne porywy wiatru, które mogą osiągać od 90 do 100 km na godzinę, mówi Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. Najwięcej pracy mamy w powiecie krakowskim oraz w powiecie wadowickim. Główne działania polegają na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Na szczęście nie mamy osób rannych i poszkodowanych. W pasie od Krakowa do Kielc IMGW podniosło stopień ostrzeżenia przed burzami. Obowiązuje teraz trzeci najwyższy. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 105 km na godzinę, a lokalnie możliwe porywy nawet do 120 km na godzinę. Lokalnie także grad. Ostrzeżenia obowiązują do trzeciej nad ranem. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w lipcu, najdalej w sierpniu. Liderzy partii tworzących koalicję oświadczyli dziś, że zgodnie popierają zmiany w Radzie Ministrów. O tę kwestię był także pytany szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar. Każdy minister musi z pokorą podchodzić w stosunku do obywateli, a pokora i odpowiedzialność za podjęte działania to najważniejsze rzeczy w polityce, odpowiedział. Uważam, że w ciągu ostatnich miesięcy wykonałem bardzo dużą pracę związaną z reformą wymiaru sprawiedliwości oraz z procesem rozliczeń, naprawianiem w ogóle też atmosfery w wymiarze sprawiedliwości. To jest ta myśl główna, która mi przyświeca. A jak to zostanie ocenione przez innych, to już nie jest kwestia moich decyzji. Ja wiem, że każdego kolejnego dnia dalej będę tak intensywnie pracował, jak do tej pory pracowałem. W środę 11 czerwca w Sejmie odbędzie się dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Do 20 lat więzienia grozi byłemu członkowi zarządu Orlenu Michałowi R., zatrzymany wczoraj przez ABW, były zastępca Daniela Obajtka, usłyszał zarzuty. Rzecznik prokuratury w Warszawie Mateusz Martyniuk wyjaśnia, że śledczy zarzucają Michałowi R. niedopełnienie obowiązków nadzorowania i dbania o majątek Orlenu i OTS. W wyniku jego działań spółka OTS i spółka Orlen poniosły szkodę w kwocie około 378 milionów dolarów, która to kwota stanowi równowartość około 1,5 miliarda złotych na skutek zawarcia trzech niekorzystnych umów związanych z dostawą ropy naftowej. Michał R. to czwarta osoba podejrzana w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Orlenu i OTS. Filip R. jest tymczasowo aresztowany, Samer A. oraz Marcin O. czekają na ekstradycję. Niebezpieczny wypadek w Piotrkowie Trybunalskim. 12-latek jadący hulajnogą elektryczną wjechał wprost przed nadjeżdżający samochód na miejsce oprócz policji. Wezwano także zespół ratownictwa medycznego, relacjonuje sierżant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji. Kierujący hulajnogą 12-latek, wyjeżdżając z ulicy Wypoczynkowej w kierunku ulicy Miedzianej, na oznakowanym skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi osobowemu marki Audi A4. Poszkodowany 12-latek został przewieziony do szpitala. Narasta konflikt między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. Prezydent i najbogatszy człowiek świata publicznie się krytykują i kierują groźby pod swoim adresem. Musk przypomina Trumpowi, że bez niego nie wygrałby wyborów. Trump grozi anulowaniem rządowych kontraktów dla firmy Muska. Natychmiast po opuszczeniu administracji Trumpa Elon Musk zaczął krytykować jego ustawę budżetową, która zdaniem miliardera doprowadzi Stany Zjednoczone do bankructwa. Trump odpowiedział, że miliarder jest w błędzie. Dziś relacje pomiędzy nimi uległy gwałtownemu pogorszeniu, gdy Trump skrytykował Muska przy okazji spotkania z kanclerzem Niemiec. Jestem bardzo rozczarowany Elonem. Według Trumpa ataki ze strony Muska są skutkiem odebrania przez niego dofinansowania zakupu Tesli. Elon się zdenerwował, ponieważ chcemy odebrać dotacje na auta elektryczne. Musk, który przeznaczył na kampanię Trumpa prawie 300 milionów dolarów, odpowiedział w mediach społecznościowych, że Trump nie wygrałby wyborów bez jego pomocy. Później Musk jeszcze ostrzej zaatakował prezydenta USA, ogłaszając, że dane Trumpa znajdują się w kartotekach sprawy pedofila Jeffreya Epsteina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. 9 bramek w półfinale w Stuttgarcie i Hiszpania z Portugalią zagrają w finałowym meczu o zwycięstwo w Lidze Narodów UEFA. Furia Rocha pokonała Le Bleu 5-4. Francuzi gonili ze Stanu 0-4. Finał w niedzielę o 20:45 w Monachium. A my przeżywamy odpadnięcie Igi Świątek w półfinale Rolanda Garrosa z Aryną Sabarenką 6-7, 6-4 i 0-6. To nie jest mój najlepszy wynik w Paryżu, więc jest trochę niedosytu, ale też staram się spojrzeć na to wszystko z perspektywy takiej, że no 3 tygodnie temu jeszcze nie byłam w stanie w ogóle zagrać meczu na wysokim poziomie. Przynajmniej walczyłam w tym turnieju do końca i nie odpuszczałam i też wychodziłam czasami z tarapatów, które jakbym wpadła właśnie miesiąc temu, to bym się nie wygrzebała, więc przynajmniej zrobiłam jakiś krok do przodu pod tym względem. Aryna Sabalenka o wielkiego szlema w Paryżu zagra z Amerykanką Coco Gauff, która wyeliminowała dziś francuskę Louise Boisson 6-1 i 6-2. Dziś w nocy rozpoczyna się finał Ligi NBA. Koszykarscy eksperci są w tym przypadku zgodni. Faworytem w mistrzowskiej rywalizacji do 4 wygranych jest Oklahoma, najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek. Indiana z kolei zajęła 4. miejsce na wschodzie, a w finale konferencji miała bardzo trudną przeprawę z New York Knicks. Dla zespołu z Indianapolis to pierwszy finał od 25 lat. Tenders na tym etapie ostatni raz byli w 2012 roku. Zdajemy sobie sprawę z pozycji, w której się obecnie znaleźliśmy. Cieszymy się bardzo, ale to powoduje też oczywiście dodatkowe zaangażowanie. Musimy być pewni tego, co chcemy osiągnąć. Dla mnie to ogromne zobowiązanie, mówi przed rywalizacją szkoleniowiec Oklahoma Mark Dagno. To będzie finał zespołów, które nie należą do najbardziej medialnych klubów NBA. Czytamy na stronie internetowej stacji Fox News. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Indywidualna jazda na czas stanowiła prolog małopolskiego wyścigu górskiego. Najlepiej pojechał Grek Nikiforos Arvanitu. Na trasie czasówki o długości niespełna 1400 metrów w krakowskim Lasku Wolskim najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski z grupy ATT Investments uplasował się na 8. pozycji ze stratą 6 sekund. Wyścig potrwa do niedzieli. Jutro pochmurno na zachodzie oraz na południu przelotny deszcz i burze. Od 20 stopni na północy, 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski. Bar Nepal. Słuchowisko Teatru Powszechnego w Warszawie, zrealizowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nadciąga, taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? To w sobotę po 19:00. Paweł Sztarbowski, polecam. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, witam Państwa w audycji Ludzka sprawa. Dziś porozmawiamy o kobietach, o feminizmie i o tym, czy jest coś takiego jak dobry, najlepszy wiek dla kobiety. I moje zaproszenie przyjęła Bogna Sforowska, legenda polskiego modelingu, przedsiębiorczyni, ikona stylu i propagatorka zdrowego stylu życia. Ja bym dodała jeszcze zdrowego i mądrego stylu życia. Dzień dobry, cześć. I Aleksandra Karasińska, dziennikarka i redaktorka. Pracowała w takich mediach jak Newsweek, Forbes, Forbes Women, była przez lata jego redaktorką naczelną, feministka, aktywistka i autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca i o tym też chcę trochę dzisiaj z tobą, Olu, porozmawiać. Cześć. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziewczyny, to zacznijmy właśnie może od tego mojego prowokacyjnego pytania. Czy jest coś takiego jak właściwy, najlepszy, idealny wiek dla kobiet? No jesteśmy chyba w tym wieku, prawda? No wy dochodzicie do tego wieku, ja już jestem. Myślę, że możecie spokojnie, nie tylko wy, ale słuchaczki, przygotować się do tego średniego wieku, że będzie najlepiej, jak może być. Oczywiście, jak do wszystkiego w życiu trzeba się przygotować. Nie bać się absolutnie tego momentu, kiedy będziemy dojrzewały, bo ja nazywam to dojrzałością, nie nazywam starością, bo jest to słowo, które od razu gdzieś źle mnie, negatywnie mi nastawia do mojej przyszłości. Ja po prostu cały czas dojrzewam, ale ta dojrzałość z każdym dniem, z każdym rokiem jest coraz piękniejsza. piękniejsza, bo mam tę mądrość, mam doświadczenie, mam dystans do siebie, do rzeczywistości. Wiem już tak dużo o ludziach, wiem coraz więcej o sobie. Choć to, że wiem o sobie coraz więcej nastąpiło niedawno, szczerze mówiąc, czy w ogóle zaczęłam żyć swoim życiem. I to jest to, że zaczynamy w końcu żyć swoim życiem. Jesteśmy, no to doświadczenie i ta mądrość jest czymś tak niebywałym, że te skutki uboczne typu zmarszczki czy siwe włosy, które noszę z dumą na głowie, nie przeszkadzają mi w ogóle. Pięknie powiedziałaś, że prawdopodobnie w jednym z wywiadów, prawdopodobnie 40 lat zajęło mi zauważenie siebie w swoim życiu. Teraz, kiedy jestem bardziej doświadczona, doroślejsza oraz świadoma, nareszcie mogę powiedzieć, że szanuję się, lubię i podziwiam. Absolutnie tak. Bardzo mi się to podoba, bardzo. Wiesz, ja się absolutnie z tym zgadzam. Też jestem już po 50 i myślę o tym procesie zmiany, w jaką wchodzimy. I z jednej strony absolutnie popieram wszystko, co mówisz i staram się też celebrować swój wiek, swoją mądrość, to ciało, które się zmienia i ciągle nas niesie i trzeba się nim opiekować. I to wszystko jest super, ale z drugiej strony, słuchajcie, jest też taka rzeczywistość statystyczna i ciągle społeczna, która bardzo jest nieprzychylna dla starzejących się kobiet, dla kobiet dojrzałych. I jak, Sylwia, ty pytasz o to, czy jest dobry wiek dla kobiet jakiś, to niestety z badań takich socjologicznych i ekonomicznych wynika, że nie ma takiego dobrego wieku. To znaczy kobieta zawsze jest nie taka. Pamiętacie, jak mówiło się bardzo dużo przez ostatnie, nie wiem, dekady, dwie o ageizmie, czyli takim zjawisku stereotypowym, mówiącym, że starsze kobiety się już nie nadają, że powinny z gracją odejść do domu, schować się. Dać miejsce młodym. Tak, oddać miejsce młodym, ale też po prostu jakby ten termin przydatności się kończy i ona powinna skończyć karierę, przestać się pokazywać na przykład na ekranie, czy w telewizji, czy w mediach. I ten ageism, no mówiliśmy o tym dużo, to już trochę jest przerobione, prawda? Ale ja czytałam takie badania w amerykańskich trzech naukowczyń. Ja je zacytuję, bo wydaje mi się, że ważne. W 2023 roku, czyli dosyć niedawno, opublikowane w Harvard Business Review, dotyczące właśnie postrzegania wieku kobiet w pracy. I okazuje się, że tak, ageism jest i wielu pracodawców, rekruterów mówi, no ona już jest za stara na zarząd, tak, już po prostu się nie nadaje. I co ciekawe, ten wiek nie dotyczy mężczyzn, to znaczy jeżeli mężczyzna jest w wieku 60, a nawet 70 lat, nadal może być w zarządzie, może awansować, może zmienić pracę na bardzo wysokie stanowisko. Ale jest też zjawisko youngizmu. Te amerykańskie badanie pokazuje bardzo złe, lekceważące i takie infantylizujące podejście do młodych kobiet, kiedy na przykład mówi im się słoneczko, zrób mi kawę, albo o nasza Aneczka i głaszcze się ją po głowie, albo mówi ktoś, wyglądasz jak laleczka Barbie, prawda? I tym dziewczynom to wcale nie jest korzystne dlatego że podważa się ich kompetencje, ich eksperckość i tak właśnie upupia. Więc też przez to często nie awansują albo są źle traktowane. Za ładna źle, nieładna źle, za młoda źle. Potem w momencie, kiedy ma dzieci, to też, no bo przecież wiadomo, nie będzie taka aktywna i nie będzie zaangażowana. Potem, że jesteśmy już właśnie albo za drogie, albo za stare, tak? Tylko jak można podejść, tylko wydaje mi się, że po to tu jesteśmy również, żebyśmy to zmieniały, żeby do nas dochodziły kobiety, które będą razem z nami walczyć i zmieniać ten rynek polski przynajmniej, bo to nas interesuje, żyjemy tu. Myślę, że w moim zawodzie akurat jest inaczej, natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, w tych zawodach również dziennikarskim, ale aktorskim i tak dalej, z koleżankami rozmawiałam, rzeczywiście nadal, już nie mówię o płacach, że my na tych samych stanowiskach na całym świecie, również i w Polsce, zarabiamy znacznie mniej. Dlaczego tak jest? No, uprzedzenia. To są tak, stereotypy, to jest, uprzedzenia. I to jest uprzedzenia też przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rzeczywiście tak jest, jak mówicie, jak czytałam książkę twoją, Olu, i ten rozdział, to właśnie to była moja refleksja. Znaczy, zawsze jest niedobrze. Mhm. Zawsze jest coś. Tu komisje rekrutacyjne mówią, jak cytujesz, kobiety po 50, 60 nie mogą się dobrze zestarzeć, nie będą wyglądały na pełnię życia, dlatego powierzano te stanowiska mężczyznom. To jest cytat z jakiejś komisji rekrutacyjnej, którą opisujesz. Jedna 60-latka mówi, jestem generalnie ignorowana. Czuję się zniechęcona, wypalona, że nie mogę dalej awansować. Wiem, że jest niepisana zasada, że to 66-letni mężczyzna będzie tym świetną osobą na stanowisku kierowniczym, a 66-letnia kobieta kompletnie się do tego nie daje. Bardzo przeróżnych, często bardzo absurdalnych względów. Dlatego musimy się do tego przygotować. Myślę, że wiedząc, jaka jest ta rzeczywistość, to z jednej strony walczyć i zmieniać tą rzeczywistość, z drugiej strony przygotować się, że w okolicach, nie wiem, 30, 40, szykować sobie to życie właśnie dojrzałe nasze, z dochodem pasywnym, prawda, z wieloma pracami lub niebaniem się, żeby się ciągle dokształcać i szukaniem przede wszystkim. Nie możemy stać w miejscu i czekać, że, nie wiem, znajdziemy jakąś cały czas rozwój po to, żeby mieć różne umiejętności i szykować sobie na tą 50, 60, jak no, widzimy, no niestety przykłady pracy w korporacji są takie, jakie są, dopóki i to zajmie jeszcze według mnie 10, 20 lat, żeby to się zmieniło. No widzimy już tendencje w ogóle, że no, na całym świecie mówimy o inkluzywności, o akceptacji i nawet to, że no, my wracamy do pracy, bo klienci tego sobie życzą tak naprawdę, o tym będziemy na pewno mówić później. Więc ja bym proponowała, żeby dziewczyny po prostu znacznie wcześniej zaczynały myśleć o tym, jak się przygotować na tą 40, 50, żeby móc, bo w tej mojej sytuacji właśnie różnica między młodymi kobietami a starszymi z tymi problemami, o których mówisz, o tych statystykach, jest to, że wtedy one przeżywają to, bo to jest ich całe życie i to z reguły niszczy im możliwość takiej radości, nie daje im radości życia. W moim wieku, szczerze mówiąc, tak naprawdę już inaczej do tego podchodzisz, bo twoje doświadczenie i taki mądrość powie, nie tak, okej, to ja sobie to będę jeździła na taksówce, ale to będzie najlepsza taksówka w tym mieście. Wiecie, o co chodzi, bo po prostu inaczej się do wszystkiego podchodzi. To prawda, ale wiesz, absolutnie się z tobą zgadzam i też uważam, że powinnyśmy mimo tych stereotypów i mimo tego wrogiego nastawienia do kobiet, bo zobaczcie, każdy wiek jest niedobry, no bo jesteśmy kobietą. To nie dlatego, że wiek jest zły, tylko dlatego, że my nie pasujemy do tych miejsc. Ciągle w stereotypowym pojęciu ponad połowy społeczeństwa, niestety takie są badania, kobiety miejsce jest w domu. Kobieta odpowiada za tą sferę prywatną, za dzieci, za rodzinę, za opiekę też nad osobami zależnymi, czyli rodzicami, czy teściami, czy dalszą rodziną, a mężczyzna należy do tej sfery publicznej, czyli właśnie pracy, rozwoju, kariery, ale też polityki. No i tak jak mówisz, że to... Warto głosować, prawda, chyba? Zdecydowanie, dlatego że ten podział i to myślenie bardzo odzwierciedla się dzisiaj w polityce. Niestety jest tak, że wkroczyliśmy w taki okres cofki, mówi Magdalena Środa. Po angielsku to jest słowo backlash, czyli właśnie takiej konserwatywnej, antykobiecej kontrrewolucji. Bardzo widzimy to w Stanach Zjednoczonych, kiedy... Nie tylko wszędzie, wydaje mi się, że... Ale widać to też w Europie, w wielu krajach, gdzie dochodzą do władzy tacy właśnie konserwatywni populiści, których, wiecie, trudno rozwiązać są problemy ekonomiczne czy społeczne, ale łatwo pokazać kobietom miejsce, czy mniejszościom miejsce. Twoje miejsce jest w domu, zapędzimy znowu kobiety do domu, będzie po staremu, będzie dobrze. Rozbrykały się nam tak, z pewnością. Tak. Niestety, słuchajcie, to co mnie bardzo martwi, to, że z badań takich międzynarodowych Ipsos wynika, że takie poglądy coraz częściej mają ludzie młodzi. Niestety młodzi chłopcy z pokolenia Zetek i milenialsów. I to mnie martwi, dlatego że wydawało mi się, że mamy postęp i coraz więcej młodych ludzi będzie świadomych praw kobiet, praw człowieka, i że będzie... No, z czego to może wynikać? Przecież to są nasze dzieci, przynajmniej moje. Tak, to wynika jak w poprzedniej audycji, którą realizowałam na temat właśnie raportu Matka Polka wychodzi z domu, która też między innymi jest o tym. Profesor Anna Wojciuk mówiła, że wynika to z nieprzepracowanej straty przez tych mężczyzn, że wizerunek kobiety po prostu się zmienia. One ewoluują, one chcą czegoś innego, a w swoich takich tradycyjnych rolach ojcowie czy dziadkowie byli postaciami silnymi, wokół których koncentrowało się życie rodzinne, to oni decydowali, oni zarabiali. Oni byli tym kimś w tej relacji. I teraz właśnie ten element, że kobiety nam wyjechały z mniejszych miejscowości i to dosłownie, ich boli. I oni mają ten skręt taki ku organizacjom i siłom politycznym, które przynajmniej w swojej narracji mówią, naprawimy wam, chłopaki, ten świat. To jest jeden z potencjalnych powodów. Ja myślę, że to jest bardziej złożone zjawisko i to jest jeden z dobre wytłumaczenie, ale ja na przykład znalazłam inne, również ciekawe, socjolożki brytyjskiej, czytałam w Guardianie jej analizę właśnie tych badań Ipsos i ona mówi tak, ci młodzi ludzie większość swojego życia dorosłego i informacji o świecie czerpią z social mediów. I tam bardzo dużo jest o women empowerment. Dużo jest girl power, women power. Dużo jest o równouprawnieniu. Również w takim sensie komercyjnym. Zobaczcie, że dużo firm, dużo marek używa tego kobiecego siostrzeństwa i tej siły kobiecej, żeby sprzedawać po prostu produkty. Więc nie tylko influencerki czy dziewczyny pokazują, że właśnie grają w piłkę nożną, czy boksują, czy robią kariery, czy zarabiają pieniądze, czy robią inne rzeczy, które są spektakularne, na przykład w sporcie. I dużo jest też marek, które to wspierają. Natomiast, i oni uważają, że równouprawnienie już jest. To znaczy ten przekaz, bardzo dużo tego przekazu jest w mediach społecznościowych, więc ci młodzi mężczyźni uważają, że nie tylko kobiety już osiągnęły równość, ale wielu z nich mówi, że feminizm poszedł za daleko, że kobiety chcą więcej niż im się należy. Tymczasem tak naprawdę nierówności uderzają w nas dopiero z pojawieniem się pierwszego dziecka, czyli później. Nie kiedy mamy 15, 17, 18 lat, czy nawet 20, ale w wieku 26. Kara za macierzyństwo. Tak, to jest ta kara macierzyństwa. Czyli ci młodzi ludzie, którzy na przykład u nas głosują na Mentzena, czy na Konfederację, oni jeszcze nie czują być może tych nierówności. Oczywiście to jest różnie w różnych grupach, ale jeżeli są to młodzi ludzie z dosyć zamożnych domów i dosyć wykształceni, to oni widzą swoje koleżanki w tym samym wieku, które rzeczywiście równościowo żyją sobie i taki obraz często dostają na social mediach. Tymczasem te nierówności zaczynają się kumulować i uderzać w dziewczynę dopiero tak, z taką prawdziwą mocą, kiedy zachodzą w ciążę i zakładają rodzinę. A propos tego, co powiedziałaś i tego planowania na przyszłość. Bardzo jakoś mnie to ujęło, bo też czytałam te twoje wypowiedzi, kiedy ty byłaś tą młodszą koleżanką dla starszych koleżanek i one zapowiadały, że byś przygotowała się na to, że pod każdym względem będziesz za mało. Za mało ładna, za mało młoda, za mało jakaś tam, nie? I że to też jest taka historia, którą my sobie przekazujemy jako kobiety, w dobrej pewnie wierze, czyli takiego przygotowania, a ty mówisz odwrotnie, właśnie nie, ja teraz będę ta pełna i będę taka, jaka chcę. Chciałabym też bardzo kobietom w ogóle pomóc na tym etapie właśnie tych zmian, tej dojrzałości, żeby w wieku, nie wiem, 40 lat mogły do tego się przygotować nie tak jak ja. Właśnie ja miałam przykład od koleżanek, które mówiły mi, że w ogóle ten czas perimenopauzalny będzie taki bardzo trudny i że właśnie potem to już mogę sobie spokojnie siedzieć w domu i będę niezauważalna, będę niepotrzebna, będę trochę samotna i tak dalej, że wydaje mi się, że to wprost przeciwnie. My musimy dawać sobie tę siłę, pomagać tym słabszym. Ja jestem absolutnie kobietą kobiet, w związku z tym od samego początku podjęłam decyzję, że skoro i przewalczyłam w swoim życiu tak wiele, skoro wyszłam z różnych traumatycznych sytuacji i że mogę tym kobietom pomóc, wskazać im drogę, pokazać, że ten czas dojrzewania może być fantastyczny, że muszą być odważne, że muszą dokonywać czasami bardzo trudnych decyzji. Nie bać się zmian. Ja uważam, że od 2 lat na przykład dokonuję ogromnych zmian, naprawdę, w swoim życiu prywatnym, zawodowym i często się boję, czasami sobie popłaczę w domu, oczywiście, ale każda ta zmiana jest na dobre, naprawdę, uwierzcie mi. To jest ten moment tego strachu, podjęcia tej decyzji, jak już wejdziemy jedną nogą w kolejną zmianę, jest dobrze. I takie czyszczenie, takie porządki, bo to są i żniwa, i porządki tak naprawdę, ta pięćdziesiątka. Pamiętajcie o tym, że i potem jak sobie podliczacie, no dobrze, jak będę zdrowa, bo tylko tego nam potem już by potrzeba tak naprawdę i możemy sobie tego życzyć, to jest formy i zdrowia, to jest, jeżeli będzie zdrowie, 20 wspaniałych lat. I jak sobie to uświadomimy, to naprawdę każdy dzień budzimy się inaczej, tak? Bo też pamiętajmy, że te czasy, takie właśnie pięćdziesiątki i tak dalej, to też wtedy, kiedy jesteśmy takie mądre i mogłybyśmy pełnią życia żyć, no to tracimy tak naprawdę bliskich, prawda? Tracimy ojców, mamy, najbliższe osoby i znowu musimy przechodzić, to znowu musimy być bardzo silne, prawda? Jest to też trudny moment, czy opiekować się naszymi rodzicami, naszymi bliskimi. To jest ogromną, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ogromną przyjemnością, ale to są, mówię, na każdym etapie są pewne utrudnienia, ale to my tak, musimy... Tak, bo na każdym etapie musimy być silne. Tak. Silne musimy być, jak mamy małe dzieci, musimy to wszystko pogodzić. Silne musimy być, jak chcemy awansować jeszcze przy tym wszystkim. Musimy się jeszcze bardziej starać. Potem przychodzi opieka nad rodzicami. Cały czas musimy być te silne. A rynek nam nie pomaga. Znaczy to środowisko pracy, czyli ta opowieść o tym właśnie, ja mogę po 50, nie jest, tak mi się wydaje, z tych wszystkich badań, jednak wspierana przez cały system dookoła. Jest dokładnie jeszcze odwrotnie, dlatego te rozmowy, moim przekonaniem, są takie ważne, żeby odczarowywać, ale to środowisko jeszcze jest chyba wrogie, prawda, Olu? Zdecydowanie. Słuchajcie, duży odsetek kobiet przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Bo ma dość. Bo ma dość, ale też dlatego, że jest niechcianych, że jest wypychanych, są wypychane z tego rynku pracy, z tych firm, z tych urzędów. Właśnie daje się im do zrozumienia, że czas zwolnić miejsce dla tych młodszych, bardziej dynamicznych, silniejszych, co jest oczywiście głupią strategią, dlatego że te osoby, te pracownice, te ekspertki mają już właśnie duże doświadczenie, mają ten spokój w sobie, o którym ty mówisz. Mają czas, są dyspozycyjne. Ale przede wszystkim w ogóle, słuchajcie, zmienia się nasze społeczeństwo i zmienia się nasz rynek pracy. Nie zapominajmy, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jesteśmy bodajże trzecim czy czwartym społeczeństwem najszybciej się starzejącym. W związku z czym, jeżeli ja rozmawiam bardzo często z przedsiębiorcami, z związkami pracodawców, to oni krzyczą, oni błagają o nowe przepisy, o zmianę taką, żeby było więcej rąk do pracy, żeby był. Nasz rynek jest rynkiem pracownika i mamy za mało pracowników. Oni chcą i kobiety, i imigrantów, i emerytów, kogokolwiek, byle byli ludzie do pracy. I niestety naprzeciw temu stoją stereotypy społeczne. I byłam niedawno na konferencji z młodymi bardzo ludźmi, studentami wspaniałych uczelni międzynarodowych, gdzie właśnie rozmawialiśmy na temat... W Paryżu. Właśnie Sylwia była w tym i wstał młody człowiek i powiedział, ale przecież kobiety mają przywileje i tym przywilejem jest wcześniejsza emerytura. Podczas naszego panelu wspólnego tak było. Dokładnie. Tak. I ja starałam się mu wytłumaczyć, że to nie jest wielki przywilej, dlatego że w rzeczywistości, kiedy patrzymy na duże dane statystyczne, na badania chociażby profesor Agnieszki Chłondominczak z SGH, która robi takie badania bardzo szczegółowe na dużych grupach, które trwają latami, one trwają, SharePlus, to wychodzi z nich, że kobiety żyją dłużej, mniej zarabiają, a często nie zarabiają, mają bardzo małe emerytury i bieda w Polsce ma twarz starej kobiety. Po prostu wcześniejsza emerytura oznacza mniejsze składki, potem sobie dochodzą do tego jeszcze wcześniej przerwy na właśnie macierzyństwo, wypadnięcie z rynku pracy, żeby zająć się starszą osobą w rodzinie, czy na przykład pandemia spowodowała ogromny odpływ kobiet z rynku pracy, no bo ktoś musiał się zająć dziećmi, jak nie było szkół i przedszkoli. No i skutek jest taki, że te biedne osoby na starość to są kobiety w Polsce. Taka jest prawda statystyczna o nas. Oczywiście inaczej jest to w grupach właśnie wielkomiejskich, kobiet przedsiębiorczych, kobiet świadomych, wykształconych. Tam jest trochę lepiej, to jest zupełnie inaczej. One też, tak jak ty, mają filozofię, żeby myśleć o swojej przyszłości i zadbać o tą swoją przyszłość. Ale zobaczcie, że stereotypy, które każą, żeby kobieta się poświęcała i nie myślała o sobie, są przeciwko nam. A powiedz, kiedy może nastąpić ten taki pik, kiedy rzeczywiście będzie brakowało tych pracowników? To będzie za 10, za 15? Już. Już jest. To już jest. Czyli rozumiem, że pracodawcy powinni wprowadzić jakieś nowe rozporządzenia, gdzie no właśnie, zatrudniając kobiety po 50, byłoby to i opłacalne dla nich, i opłacalne dla tych kobiet, żeby wróciły, żeby wyszły z domu i wróciły, bo znam ogromnie dużo, które chętnie by wróciły do pracy. Słuchajcie, to jest jednak bardziej skomplikowane. To znaczy rzeczywiście pracodawcy chcą pracowników, ale jednocześnie społeczeństwo ma w głowie i my mamy wszyscy w głowie, i kobiety, i mężczyźni, te stereotypy. Jeżeli rodzina oczekuje, że w wieku 56-60 lat mama, babcia zostanie w domu i zajmie się wnuczętami, albo domem, albo nie wiem, pozostałą częścią rodziny, no to ona bardzo często poświęca się, mimo że na przykład lubi pracę i chciałaby dłużej pracować. Ja sama mam przykład w domu, taki role model z mojej mamy, która pracowała bardzo długo, a potem na emeryturze pracowała w związkach zawodowych, potem poszła na Uniwersytet Trzeciego Wieku, wyjeżdża, jest osobą aktywną, dba o zdrowie, ale to są rzadkie przypadki. Kiedy patrzymy na taki duży obraz statystyczny, no to jednak ten stereotyp zaszyty głęboko w głowach, w sercach ludzi, no spycha kobiety do tego momentu, że jednak kariery nie robi się po 50, nie myśli się o rozwoju, nie ma się tych marzeń. To jest właściwie, słuchajcie, koniec życia i to jest przerażające, że wiele kobiet w momencie na przykład menopauzy mówi, to już jest koniec mojego życia, koniec mojej kariery, koniec mnie atrakcyjnej, młodej, sprawnej, właściwie nic mnie już nie czeka. Jak poznałam ciebie, Bogna, to właśnie od razu sobie pomyślałam, że musimy zrobić o tym audycję, bo ty jesteś osobą, która burzy te wszystkie stereotypy. Pokazujesz w sposób fantastyczny, uważam, na swoim Instagramie, że można robić to na luzie, że można cieszyć się z tej pracy po 50, no i że można odnosić sukces. No, wiesz, z pewnością, bo chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś, że łatwiej jest kobietom jednak z większych miast wydobyć się z domu i nawet wzniecić w sobie jakąś energię, powiedzieć, dobra, ja zawalczę o to i tak dalej. Wiem, zdaję sobie sprawę, bo mam też rodzinę w mniejszych miejscowościach i wioskach, że tam jest naprawdę bardzo ciężko. I tu wydaje mi się, tu jest najwięcej do zrobienia, bo tam jest to przeświadczenie, po pierwsze mężczyźni często w domach i w ogóle mężczyźni zarządzają tym domem i mówią, że po co ty będziesz tam do pracy szła, czy coś, ty tam siedź w domu i tak dalej. Podobnie z badaniami, z czym wszystkim, żeby się nawet przygotować do tej menopauzy. Natomiast mnie z pewnością miałam już ten, pracuję od 15 roku życia, więc z pewnością i podróżowałam dużo. Mi jest łatwiej, ale to, że mi było łatwiej, to mam nadzieję, że dam tą swoją, ten odrobinę swojej energii, takiej pasji do tego. Przede wszystkim, żeby mimo wszystko, obojętnie gdzie mieszkasz, postarać się jakiś ten jeden czy dwa, po jednym kroczku zmieniać, zadbać o siebie, zacząć się, można się uczyć w internecie za darmo. Zrób coś, co spowoduje, kobieto, siostro, że poczujesz się lepiej, że będziesz zaczynała zdobywać więcej siły, a wtedy jak zdobędziesz ciut więcej siły, uwierzysz w siebie, spodobasz się sobie, nawet w czasie tej menopauzy, ja już 8 lat jestem po menopauzie, więc, ale przechodziłam przez to dość mało przyjemnie i to nie jest przyjemny moment, ale nie po to, żeby straszyć, mówię to nie po to, żeby straszyć, wprost przeciwnie, często mówię o menopauzie po to, czy nawet ćwiczenia, które stworzyliśmy razem z Kuczajem są po to, żeby kobietom pomóc, tym, które rodziły, czy nie rodziły. U nas nie ma czegoś takiego, jak że nie wiem, to są ćwiczenia gdzieś tam sprecyzowane. Są dla kobiet, dla mężczyzn po 40, tyle. Po to, że, bo właśnie to w momencie, kiedy jesteśmy troszkę zapuszczone, nie podobamy się sobie, bo to my mamy się sobie podobać, to my mamy mieć energię. Zawsze jest możliwość znalezienia pracy. Idź, zapukaj do sąsiada nawet i powiedz, słuchaj, to ja ci pomogę przy zbieraniu tych pomidorów. Bo i wyjdziesz z domu, tak? Czy na pół etatu będę spracowała w sklepie albo coś. Albo jeżeli rzeczywiście jestem już niekochana i tak dalej, nie bój się, zmień swoje życie, znajdź, przysięgam ci, że ja oczywiście jestem mamą i jestem samotną matką, w związku z tym też rozumiem wiele kobiet, które muszą wykonywać pewną pracę, której nawet nie lubią, bo posiadając dziecko, to jest zupełnie inna bajka. W momencie, kiedy stajemy się matkami, musimy być bardzo odpowiedzialne i chcemy być odpowiedzialne. I nasze decyzje wtedy są niemożliwe tak naprawdę. Nie ma takiej swobody. Tę swobodę mam, kiedy mój syn już jest na studiach, tak? Kiedy nie mam go fizycznie w domu i mogę zająć się sobą. I jeszcze mam na szczęście zdrową mamę, która tylko też tak naprawdę trzeba sobie zorganizować to, żeby tych rodziców mieć blisko siebie, żeby nie trzeba było jeździć daleko. To jest długi proces i to z dużym wyprzedzeniem trzeba o tym myśleć. Nie co teraz, tylko co będzie za 10 lat na przykład ze mną i z moją mamą? A gdzie będzie moje dziecko? A jak się do tego przygotować? I tak dalej. I to, ten rozum i to doświadczenie właśnie na to pozwala. Więc wracając do tego, do mojej historii, ona jest i piękna, i trudna, i łatwa, i różnorodna jak życie każdej z nas. Natomiast najbardziej mi zależy, żeby gdzieś tą drogę rozwalać. Dlatego też chodzę siwa i tym kobietom pokazuję, że ja może jutro będę ruda, ale w momencie, kiedy ja zdecyduję, że zmienię kolor włosów, to będzie moja decyzja nie, żeby ukryć mój wiek, tylko po to, żeby coś zmienić w sobie, bo my lubimy zmieniać, prawda? Więc i to jest to podejście do życia, że boję się czegoś, ale zmienię. Pracowałam tak, dobra, to jak najwyżej będę miała mniej. Przecież nie muszę tyle jeść, nie muszę tyle tam kupować i tak dalej. Nie bójmy się tego. I oczywiście teraz znowu zaryzykowałam w różnych posunięciach zawodowych i podjęłam, może nie na jedną kartę, bo nigdy nie możemy tego robić, ale wróciłam do modelingu, bo zauważyłam tę okazję, zauważyłam tę możliwość i jest mi z tym dobrze. I ten rynek, o którym mówiła Ola, tak, się też otworzył. I on jest w Polsce rzeczywiście już bardzo świetnie rozwinięty. Jeżdżę do Londynu, jeżdżę do Paryża. Paryż jeszcze jest taki troszkę skostniały, jeżeli chodzi o akceptację. Tam są cały czas, widzę, bardzo szczupłe, bardzo młode i tak dalej. Powiedziałam, że nie, żeby nie wiem co. Będę tak długo tam jeździć, aż zrobię te pokazy, które chcę. Londyn okazał się rzeczywiście bardzo inkluzywny i ten świat mody bardziej mi się spodobał teraz niż kiedyś, bo chodzę na pokazach z ludźmi niepełnosprawnymi o każdym kolorze skóry, o każdej figurze, różnych proporcjach. To jest przepiękne, że po prostu wszyscy są razem, bo rzeczywiście ci, którzy produkują dla nas odzież, kosmetyki, no, zobaczyli, że jednak konsumpcja spada, więc co trzeba zrobić? No, trzeba spełnić życzenia tych konsumentów, tych, do których należy siła i którzy mają pieniądze. I to jest nasze pokolenie, to jest 40+, 50+. I skoro one czy oni chcą zobaczyć siebie w wizerunku reklamowanym, no to trzeba zadbać o to, żeby te modelki wróciły, tak zwane silver. I tylko to jest ta nisza, ale mi zależy, żeby inne zawody też poruszyć to i rzeczywiście uzmysłowić. Dlatego mówiłam o tym, że czy dla pracodawców mogłoby być to korzystne, żeby zatrudnić osobę 50+, bo ta osoba, nie wiem, w związku z jakimiś podatkami, bo tego jeszcze nie wiem, bo nie zamierzam iść na emeryturę, będę pracowała tak długo, póki pozwoli mi zdrowie, więc nawet nie liczę, bo z tego, co pamiętam, wyliczano mi, to ta emerytura nawet chyba nie jest w stanie pokryć czynszu mojego w moim mieszkaniu. Więc jakby nie liczę na to, a poza tym chcę pracować, obojętnie jaka to będzie praca, czy za rok, za dwa znowu zmienię, bo wykonywałam już chyba 3 czy 4 zawody, więc jakby i tak samo przeniesienie się do innego miejsca nie jest problemem. Też ważne to, chyba to sobie wypowiedziałyśmy, że chodzi nam o małe kroki i takie dążenie do przygotowania do przyszłości, żeby też rzeczywiście nie wyszło z tego taka rozmowa o tym, że super piękna, słynna modelka nagle po prostu zmienia swoje życie, bo ona może, a pani mecenas z Warszawy i pani redaktor z Warszawy są, tak, jesteśmy w super uprzywilejowanej sytuacji i sobie to wypowiedziałyśmy, ale jednak to dążenie do takich małych zmian i do samorozwoju i tego inwestowania w przyszłość no może mieć kolosalne znaczenie. Bogna powiedziała dwie bardzo ważne rzeczy, które chciałabym powtórzyć, bo mi na nich zależy. Pierwsza to jest idea siostrzeństwa, czyli mieć też wokół siebie wspierające kobiety. Oczywiście też wspierających mężczyzn, ale bardzo przekonuję się, że im jestem starsza, jak ważne jest dla mnie posiadanie koleżanek, które zawsze są dla mnie. Niezależnie, czy widujemy się raz na tydzień, raz na miesiąc, czy raz na pół roku, wiem, że jak naprawdę będę potrzebowała, to wsparcie i psychiczne, i każde inne od nich dostanę. I mam nadzieję, że będziemy ze sobą jeszcze bardzo, bardzo długo i bardzo to doceniam. Po prostu bardzo doceniam, że mam takie środowisko, że wypracowałam sobie, bo słuchajcie, to jest też praca. Oczywiście. To jest wysiłek. I to jest jedna z moich recept na dojrzewanie i starzenie się. Mieć wokół siebie kochające, wspierające przyjaciółki. Dmuchające w skrzydła. Tak. A druga rzecz, o którą powiedziałaś, i to jest to siostrzeństwo. A druga rzecz to jest to, o czym mówiła właśnie Gloria Steinem, jedna z takich topowych feministek, najbardziej znanych amerykańskich, że być może najbardziej, paradoksalnie, najbardziej radykalnie zmieniającą się grupą wraz z dojrzewaniem są kobiety. Tak, że my się radykalizujemy w tym sensie, że wiemy, czego chcemy. Nie ma już tych ograniczeń społecznych, już nie ma tych standardów piękności, grzeczności, skromności, które nam wtłaczano od dzieciństwa. Już jesteśmy na tyle mądre i osiągnęłyśmy taką samoświadomość, że już przestajemy na to zwracać uwagę i zastanawiamy się, dobrze, a teraz czego ja chcę? I ta kwestia menopauzy, o której powiedziałaś, była przez wiele lat u naszych matek, babci, tematem tabu i też koleżanek. I dzisiaj się to szybko zmienia właśnie też dzięki kobietom, które mówią o tym, normalizują ten temat, bo to jest normalny temat zdrowotny, jak każda część naszego życia. I tu też system, a propos menopauzy, jak piszesz w swojej książce, ma braki, bo ta edukacja medyczna koncentruje się na męskiej normie. Po prostu, na męskiej populacji, na męskiej normie, a sama, jak piszesz zajęcia w ogóle z menopauzy na kierunkach medycznych, one są jakieś śladowe, a przecież przechodzi przez to dokładnie połowa ludzkości. Tak, i to jest jedna z części dyskryminacji kobiet, którą musimy zdecydowanie zmienić, powinniśmy się tego domagać. Ja się z kolei bardzo cieszę, że są takie postaci jak była pierwsza dama Michelle Obama, która bardzo dużo w swoich podcastach mówiła o tym właśnie okresie zmiany, kiedy jeszcze jej mąż pełnił urząd. I o tym, jak ona z nim o tym rozmawiała, jak bardzo, zobaczcie, dużo kobiet, które właśnie wkraczają w ten okres najlepszej kariery, kiedy stają się dyrektorkami, kiedy się stają członkiniami zarządów, prezeskami, polityczkami, to są właśnie moment, kiedy my wkraczamy w okres menopauzy. I właśnie o tym mówiłam Obama, że też firmy, organizacje, ale same kobiety muszą być przygotowane na te zmiany, które następują, bo czasami one są dosyć trudne, żeby wiedziały, jak sobie pomóc z lekarzem pracować, z lekarką i tak dalej, ale też, żeby to środowisko pracy było na to gotowe. A po drugie, że właśnie takie aktorki właśnie jak Salma Hayek, czy Naomi Watts, czy właśnie Michelle Obama, czy Sharon Stone, czy w Polsce czy Mariola Bojarska-Ferenc, czy Małgorzata Szumowska, bardzo wspaniałe ikony, wspaniałe ekspertki. Tak. Mówią o tym i dzięki temu normalizują temat dla innych kobiet. To jest też siostrzeństwo. To jest też ta prawdziwa praca u podstaw, które mówimy, zobaczcie dziewczyny, to jest normalny okres w życiu każdej z nas. Dzieleniem się mądrością, wiedzą, doświadczeniem, to jest to, które mówię, jeżeli ja pomogę, nie wiem, 5-10, a z tego co widzę z Instagrama, to pomagam w znacznie większej ilości osób, bo one do mnie piszą i pytają, ja odpowiadam. Jestem też ciocią wielu dzieci z in vitro, bo przecież też przez dłuższy czas mówiłam o metodzie in vitro i jestem ciocią, w cudzysłowie, oczywiście czwórki czy piątki dzieci, bo przez Instagram podawałam kontakty do moich lekarzy. Tak, bo też masz zatem osobistą historię i mówiłaś o tym wtedy, kiedy jeszcze nikt o tym nie mówił. Więc powiedzmy, tą pierwszą menopauzą to była moja menopauza farmakologiczna, dlatego tak bardzo dotkliwa była moja druga menopauza, już biologiczna, która dotknęła mnie bardzo, bardzo, bardzo ciężko w wieku dokładnie 50 lat. I to też nie wiedziałam, że najczęściej są to przekazy genetyczne. Jeżeli nasza mama, babcia miała w jakimś okresie czasu tę menopauzę, to dobrze popytać znacznie wcześniej, kiedy są w rodzinach niektórych 40 dziewczyny przechodzą, 45. Więc tak. I to ma znaczenie. I w momencie, kiedy często na przykład pewne objawy są mylone z objawami chorobowymi. I są źle diagnozowane. Dokładnie. Kobiety są leczone, pobierają różne leki, które potem źle wpływają na jeszcze coś innego, bo wiemy, jak to jest. Więc im więcej będziemy się spotykać, rozmawiać, dzielić tą informacją, jak przeszłyśmy i no ja jestem na hormonalnej terapii zastępczej, I uważam, że w sytuacji aktywnych kobiet, które chcą pracować i nie chcą odczuwać tych wszystkich symptomów, które są bardzo dotkliwe, no bo czasami po prostu nie da się pracować, nie da się skończyć konferencji, bo jesteśmy po prostu zlane potem i jest nam słabo i tak trudno dalej, Trudno spać. No jest cała masa różnych, ja chyba wszystkie miałam, które są możliwe, najcięższe. I to absolutnie mija, tylko właśnie boimy się podjąć decyzji, czy jak, więc ta wiedza od lekarzy, że to jest endokrynolog, że nasz lekarz ogólny endokrynolog, ginekolog i tak dalej, że wszyscy lekarze muszą sprawnie współdziałać ze sobą, to jest najistotniejsze. Skoro my mówimy, że w mniejszych miejscowościach i na wsiach nie ma tej edukacji lub jest wręcz wstydem chodzenie do ginekologa, badanie się. Zapytanie w ogóle matki, w jakim wieku przechodziłaś menopauzę. Ja myślę, że dla wielu kobiet jest to nadal trudne pytanie. Tak. I o tym też mówiła Michelle Obama, że mimo, że wychodziła z takiej bardzo kochającej i ciepłej i wspierającej rodziny, to ten temat był tematem tabu i również nie mogła go poruszyć ze swoją matką. Ale słuchajcie, po to też są te przyjaciółki. Po to też mamy te swoje grupy wsparcia. Po to jest bardzo dużo właśnie tych mądrych influencerek w internecie, gdzie nie tylko dzieją się rzeczy złe, ale też dobre. I ta edukacja, słuchajcie, taka normalizacja tej rozmowy jest ogromna. Mówiła mi o tym profesor Małgorzata Fuszara, która właśnie mówi, że młode dziewczyny mają łatwiej, bo to starsze pokolenie kobiet już zaczyna otwarcie mówić czy o niedonoszonych ciążach, czy o poronieniach, czy o traumie związanej z macierzyństwem, bo niektóre depresje poporodową. To były tematy tak wielkie tabu, że kobiety... One się czuły samotne. Samotne i te problemy stawały się jakąś życiową tragedią, a są to wszystko rzeczy do przepracowania, do znormalizowania. Zdarzają się bardzo często niestety i trzeba o tym mówić, bo nie wolno zostawiać dziewczyn samych z tą tragedią. Na szczęście są fora już w tej chwili. Rzeczywiście kobiety łączą się, jednoczą się w pewne grupy, gdzie można dołączyć do tej grupy i poprosić o pomoc i powiedzieć swoją historię. I myślę, że to jest to, nie bać się dyskutować na ten temat, mówić o swojej też seksualności, o tym też nie mówimy. Mój dom też był bardzo takim pruderyjnym domem, niezwykle pełnym wartości, ale czy sprawy właśnie związane z menopauzą, czy z seksualnością naszą były gdzieś odsuwane, albo wręcz się pomijało ten temat. Ale to jest niezwykle ważne, żebyśmy były zdrowi. Umówmy się, że właśnie ta seksualność w wieku po 50 jest jeszcze bardziej istotna dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, dla naszego wyglądu. O tym się w ogóle o tym nie mówi. Ja wam powiem, że też dałam się złapać na jakiś taki korset, bo jak przygotowywałam się do tej rozmowy i myślałam o tej rozmowie, to najpierw się skarciłam, że to jednak jest zawsze był taki podcast, wiecie, audycja o prawach człowieka, o prawie i że tutaj powinnam poruszać tak zwane poważne tematy. A potem pomyślałam sobie, że to jest strasznie głupie to, co pomyślałam, bo właśnie o to chodzi, żeby też rozmawiać o życiu, o tym, skąd to się bierze, właśnie o tych stereotypach, o tym, co czujemy. Jak ja potem mam rozmawiać o prawach kobiet i egzekwowaniu tych praw kobiet, jeżeli nie rozmawiamy o podstawowych... jest prawo, to jest prawo podstawa do szczęśliwego życia, a nasze szczęście składa się z wielu elementów. Tak jak powiedziałaś, od koleżeństwa, przyjaźni, do tego przygotowania, żebyśmy były szczęśliwe, musimy otoczyć się tym wszystkimi klocuszkami, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwe. Zaczynamy od samych siebie. Tak, danie czyli sobie tego luzu. Tak, ja ale pierwsza rzecz to jest praca nad sobą. Praca nie? nad sobą, dokładnie. Ja sobie ten luz dałam właśnie, żeby taką rozmowę nawet otworzyć i wiecie, wyjąć się z takiego gorsetu adwokatki i też ze słuchaczami, którzy gdzieś śledzą mnie tutaj w Trójce i na Instagramie, no mieć jakąś taką prawdę za tym prawa wszystkim. Prawa kobiet to prawa człowieka. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to ciągle żyje w XIX wieku. I naprawdę ta rewolucja feministyczna jest rzeczą nową. I ja staram się, i kiedy o tym mówię i przekonuję, również kobiety do feminatywów, do spojrzenia feministycznego na budżety, na ekonomię, na politykę, mówić o tym z takim tak inkluzywnie i ciepło, i bez nadęcia, i bez, wiecie, takiego, bez takiego bycia, wiecie, powyżej tych kobiet, prawda, że wy jesteście mało wykształcone albo z prowincji, to nie jesteście feministkami. Nie. Chodzi też o dobro nas wszystkich. Słuchajcie, jeżeli połowa społeczeństwa będzie zaopiekowana i dobrze traktowana, to nam wszystkim będzie lepiej. Jeżeli nie mówimy o jakichś abstrakcyjnych kobietach, mówimy o twojej mamie, o twojej babci, o twojej siostrze, o twojej córce. Ja bardzo często widzę rozmowy z mężczyznami, którzy zmieniają zdanie dopiero wtedy, kiedy rodzi się córka, albo kiedy ta córka kończy uniwersytet i idzie do pracy. I oni wtedy martwią się, co ją w tej pracy spotka. Tak. Czy tam będzie dobrze traktowana, czy będzie równo traktowana, czy będzie właśnie poniżana, czy będzie molestowana, czy nie będzie awansowana i tak dalej. Ale też już by chcieli, żeby się rozwijała, bo tyle pracy i wysiłku i pieniędzy włożyli w jej rozwój, na korepetycje, na najlepsze uniwersytety. I wtedy ci prezesi zaczynają rozumieć, o czym tutaj chodzi, że ta rola, że chcieliby takiego lepszego życia dla własnych córek. I wiesz, mówiłaś dużo też o siostrzeństwie, o wspieraniu kobiet. Ciągle nam tego jeszcze brakuje. I jeżeli mogę o coś apelować do was, to o to, żeby nie traktować kobiet innych jako konkurencji, czy jako wrogów, ale właśnie jako swoje siostry, jako przyjaciółki i wspierać się nawzajem, bo ten świat nie jest tak skonstruowany dla nas najlepiej. I z drugiej strony, każda dla mnie, tak jak o tym mówisz, każda próba zadbania o siebie, każda próba myślenia o sobie, zmiany myślenia o sobie jest jakąś małą rewolucją. Zobaczcie, że wykonujemy taki antysystemowy ruch. I właśnie to jest to, o czym pisze Gloria Steinem, że starsze kobiety być może są jedyną grupą, która robi się radykalna z wiekiem. No właśnie dlatego, że mamy odwagę i siłę zadbać o siebie wbrew stereotypom, że musimy się poświęcać dla wszystkich, że musimy być skromne, ciche, niewidoczne. To jest stereotyp pokorne. Matki Polki. Pokorne, nie walczyć o swoje, nie domagać się, nie kierować się marzeniami swoimi. Zobaczcie, że zawsze dzieci, priorytetem są dzieci, rodzina, mąż. Czasem to jest środowisko. Większość z nas żyje przez dłuższą część swojego życia życiem rodziny, życiem naszych dzieci, naszych partnerów. To jest podstawowy błąd, jaki popełniamy. Oczywiście robimy to z miłości, bo jesteśmy istotami, które kochają i jak gdyby te emocje u nas biorą górę zawsze. I to też jest piękne. I jakby nie powinniśmy nigdy tego żałować, tak, że spędziłyśmy wiele lat wychowując dzieci, będąc na wszystkich przedstawieniach szkolnych codziennie z piaskownicą i tak dalej, bo cudownie to się wspomina, ale w momencie, kiedy już uwalniamy się z tego, kiedy kończy się pewien etap, postawić na siebie, postawić na swój rozwój, na spełnianie swoich małych marzeń. Podobno marzenia po 50 już się nie ma, tylko się realizuje plany. Więc podobno, tak, więc umówmy się, że realizujemy plany. Bardzo wiele rzeczy sobie też wypisuję, na przykład o co bym chciała i jeszcze zrealizować. To też jest takie motywujące do tego, żeby się chciało żyć, no bo umówmy się, w pewnym wieku to, żeby się chciało w ogóle wstać, coś zrobić ciekawego i tak dalej, to czasami jest bardzo, bardzo ważna decyzja. Więc to, co mówiłaś, że te małe decyzje są bardzo istotne w naszym życiu, niekoniecznie muszą być duże, bo tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że mogą być pewne trudności z realizacją. Mhm. Tak jak u mnie, czy u ciebie, u nas, jesteśmy uprzywilejowane, ale u innych może być trudniej. Tylko im dłużej, im częściej będziemy to podkreślać, czy nawet na takich spotkaniach właśnie jeden na jeden. Bardzo walczę w tej chwili o to, przygotowuję sobie takie wyjazdy właśnie z Danielem Kuczajem, z naszymi fitnessami, ale tak naprawdę wokół tego jest dużo rozmów ze specjalistami, z lekarzami, którzy przygotują nas w odpowiedni sposób. Zresztą możecie to obejrzeć na YouTubie u Daniela i u mnie. To są rozmowy już chyba z 5 czy 6 specjalistami, którzy są moimi lekarzami. To są moi lekarze, którzy, dzięki którym tak naprawdę doszłam w 4-5 lat, bo to też nie jest szybki proces. Około 4 lat zajęło mi ustabilizowanie mojej menopauzy i nauczenia się fizycznie dobrze z nią żyć, tak? Czyli, bo to jest jednak proces, dużo badań, trzeba się obserwować, trzeba wracać, jeżeli nie ten lekarz, to inny i tak dalej, i tak dalej. Bo ta menopauza porusza bardzo wiele w naszym organizmie, ale również i psychika. To jest bardzo istotne. Mówiłaś o tym, że my mieszkamy w większych miastach i mamy więcej możliwości, ale powiem wam, że jak obserwuję te środowiska kobiece w Polsce, to przez ostatnie parę lat z wielką radością obserwuję taki oddolny ruch organizowania się kobiet w Polsce. Powiem wam kilka przykładów. W Polsce jest ponad 50% sołtysek. Czyli... Kocham sołtyski w Polsce. Chcę to wyznać. Poznałam je ostatnio. Kupiły mnie w 32 sekundy. Więcej. To są lokalne liderki, które autentycznie zmieniają te małe miejscowości na lepsze. Są lokalnymi siłami dobra. To są kobiety. W Polsce powstaje mnóstwo organizacji kobiecych i to są na przykład Koła gospodyń, to one się zrzeszają, to jest cudowne. Są takie organizacje lokalne jak Boskie Karkonoskie. One robią kongresy, spotykają się, wspierają, robią koncerty. Wspaniałe. Oczywiście, kongresy kobiet. Słuchajcie, jest taka organizacja wspaniała, Kobiety w Centrum. Dziewczyny jeżdżą po Polsce, spotykają się, edukują. Jest oczywiście Kongres Kobiet, na który serdecznie zapraszam w tym roku, 7-8 września. Jest to za darmo 2 dni wspaniałej inspiracji, wspaniałych spotkań. Prawda. No, trzeba podjąć tylko wysiłek i dojechać do Wrocławia, o ile pamiętam, ale wszystko jest na stronach Kongresu Kobiet. 2 dni niezwykłych spotkań z dziennikarkami, polityczkami, naukowczyniami, artystkami. No wspaniałe miejsce. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma tylko siłę i czas, warto to pojechać, poznać, zainspirować. Dużo książek, są też targi książki, więc naprawdę tych organizacji kobiecych jest Era Nowych Kobiet, Joanny Przetakiewicz, gdzie ogromnie się te ery... Która też jeździ po Polsce sporo, prawda? Ale te dziewczyny też się organizują same w regionach, spotykają się, mówią o niezależności finansowej, mówią właśnie o zdrowiu swoim. Więc ja mam takie poczucie, że ten temat temat, który dzisiaj wybrałaś, jest bardzo na czasie, bo Polki to się dzieje. Bo od paru lat oddolnie Polki się organizują i chcą zmieniać tą niekorzystną, patriarchalną mentalność i nastawienie społeczne. Myślę, że naprawdę jesteśmy w dobrym momencie, mimo tego trochę sobie przeczę, bo mówiłam, że weszliśmy w czasy backlashu takiego politycznego, ale jednocześnie w Polsce obserwuję taki oddolny ruch kobiet, które chcą to zmienić i robią to. Ale czy też chyba międzypokoleniowy, prawda? Bo to też jest Bogna twoje doświadczenie, przynajmniej z tego, co udało mi się obejrzeć, przeczytać, jak stajesz na tych wybiegach i tam są po prostu młodsze dziewczyny, które po prostu są i otwarte, i ciekawe, i dla nich to jest zupełnie naturalne, że tak jest, prawda? Poza tym, wiesz, patrzę na statystyki mojego Instagrama czy TikToka. No właśnie. I byłam absolutnie zdumiona, że gro osób, które, to są kobiety oczywiście, ale one mają po 30-35. Ja byłam przekonana, że one nie wiedzą, kim ja jestem. I to jest tak naprawdę największa grupa, bo okazuje się, że tych 50+ jest znacznie mniej w ogóle generalnie na Instagramie. One są jednak, jeżeli nie mają potrzeb takich zawodowych jak ja na przykład, to one są bardziej jednak analogowe i ja jestem też analogowa absolutnie, bo jeżeli chodzi o książki, gazety i tak dalej. Kalendarze, ja na przykład. Radio i to ja uwielbiam, to kalendarz absolutnie, mam kalendarz normalnie pisany, nie taki, nie jestem, znaczy nawet nie chcę się złamać do elektronicznego. Także ta klasyka jednak pozostaje, natomiast okazało się właśnie, one mówią, ale pani Bogno, pani jest dla nas ikoną. Więc to jest też miłe, że zauważają, że jak gdyby chcą korzystać z tego doświadczenia znacznie wcześniej i to jest optymistyczne, a uważam, że nam by się przydała prezydentka. Ach. Bo przecież w ogóle, słuchajcie, jakbyśmy miały prezydentkę świat w Polsce, albo premierkę, no chyba bym padła z radości, słuchajcie, więc może próbujmy coś z tym zrobić również. No myślę, że Kongres Kobiet tutaj jest na konsekwentnie od lat próbuje też wspierać kobiety w polityce. To jest rzeczywiście świetna organizacja, no bo tego, tam się decyduje też, tak, tam się ważą nasze losy. Te wszystkie organizacje oddolne są świetne, ważne. A tak wrócę jeszcze do tego, jak was poznałam. Przecież myśmy się wszystkie poznały przez jakiś przypadek, prawda? Gdzieś na czymś i od razu... No myśmy naprawdę przez przypadek, bo proszę państwa, powiem to, z Bogną Sforowską byłam na jednym catwalku w wybiegu, na charytatywnym pokazie. Tak. No i ale co nas połączyło i co, tam było wiele kobiet, tak samo, że jednak te kobiety, które się czują, które czują, że kochają inne kobiety, mają coś wspólnego, mają coś w tych oczach i w swojej energii, po prostu one się tak jakby się miały jakieś baterie i wiesz, magnesy do siebie, no bo przecież od razu zaczęłyśmy rozmawiać i tak dalej, nie wiedziałyśmy, jak to się kiedyś ułożyło, nasza znajomość, prawda? To prawda i to też te magnesy warto oddawać też w dół. Czy ja się przytulam do swoich starszych, czy odrobinę starszych koleżanek i tak łaknę ich obecności, się od nich dużo uczę i zachwycam, ale też chcę dla młodszych dziewczyn przekazywać też to nasze wsparcie, czyli właśnie włączanie, to co też robimy, tak? Czy z dziewczynami na wybory, czy z innymi super organizacjami, żeby im pokazać, że to jest otwarte jednak, że jesteśmy otwartym środowiskiem, że chcemy wspierać się wzajemnie, że nie traktujemy ich jako konkurencji. Ale my takie jesteśmy i tak jak tu siedzimy i myślę, że jest nas znacznie więcej i teraz tym bardziej trzeba się jeszcze zmobilizować, ale wydaje mi się, że my jesteśmy i tak bardzo zmobilizowane i każda jakaś akcja, czy dotycząca ciebie, czy mnie, jestem przekonana, że jeżeli do was zadzwonię, a będę coś większego robiła, pewnie, to będziecie i obojętnie, czy się znamy krócej, czy dłużej, ja gdzieś czuję, że ja mogę na was liczyć i jakby ty napisałaś, to w ogóle nie tylko trzeba termin znaleźć, prawda? Bo to jest ważne dla ciebie, dla nas, dla innych kobiet i to chyba te decyzje, prawda, są. To też nas ważne. Napędza, słuchajcie, daje nam siłę. To ja mam takie doświadczenie, że im bardziej się w coś angażuję i jestem dostępna dla innych i pomagam w jakichś inicjatywach, czy to prodemokratycznych, czy feministycznych, czy różnych innych, no to sama wraca to dobro do mnie. Znaczy, słuchajcie, to nie jest pusty slogan. To jest ta siła wraca właśnie tego networku kobiecego, tego wsparcia psychicznego, tego cieszenia się z sukcesów. Wiecie, jak wydałam książkę, nagle dostałam taką falę dobra i pozytywnej energii od osób, które gdzieś tam mnie obserwują, czy spotykają na konferencjach, czy gdzieś, nie wiem, na jakichś wykładach, miałam z kimś wykład, czy okazuje się, że po prostu ten network kobiecy jest